trójka. Thank you. Zdaję sobie sprawę, że są utwory nieco rozsądniejsze na początek audycji, która zaczyna się o 2 w nocy niż piosenka zatytułowana Poranek, ale czy są piękniejsze? Tego pewna nie jestem. Dobry wieczór, Anna Gacek, zapraszam na atelier. Penitent walls to all I know. Songbird calling across the water. Beside my tego roku. Jeszcze tak mogę powiedzieć, to jest ostatnie wydanie audycji Atelier w 2014 roku, więc w lutym ukazała się Morning Face, płyta Becka. Płyta czarująca, która umilała nam te noce przez ostatnie miesiące, przypominając o tym, jaką perłą w jego przebogatej i różnorodnej dyskografii był album Sea Change. I to jest jego w pewnym sensie kontynuacja, w pewnym sensie tamta płyta została napisana na skraju rozpaczy, jest przepełniona bólem świeżo złamanego serca. Ta jest płytą mężczyzny już dojrzałego, o 10 lat starszego ponad, po przejściach tych dobrych, to też tu słychać na tym albumie, i złych. I kogoś, kto nigdy nie dał się do niczego zmusić, więc można spokojnie powiedzieć, że po prostu miał ochotę, potrzebę nagrać taki album. A że przy okazji w tych wszystkich dość delikatnych, spokojnych, akustycznych dźwiękach i brzmieniach upchał, schował tyle wspaniałej muzyki, tyle pięknych piosenek, no to tylko nasze szczęście. Morning Face, pierwsza z płyt, o których dziś w Atelier do godziny 6 będziemy mówić, wspominając rok 2014, bo dzisiaj zgodnie z zapowiedziami nasze zupełnie niezobowiązujące i z pewnością omijające wiele świetnej tegorocznej muzyki podsumowanie roku 2014. First to pour a simple truth in words binds the world in a feeling all familiar, 'cause everybody owns the great ideas, and it feels like there's a big one round the corner. Tenor open out into New York, wearing all that talk is all the answers, and oh my giddy aunt, New York and tall, it's the modern Rome and folk nice to Yoko. Every bone of rivet steel, each cornerstone and angle, chain good juts and rusted water tower pillar post inside. Every painted line and battered ladder building in this town sings a life of proud endeavor at the best that man can be. Me, I see a city and I hear a million voices planning, drilling, welding, carrying. Like there's a big one around the corner. Dobry Boże, Nowy Jork potrafi mówić, a gdzieś w tych wszystkich rozmowach znajdziesz wszystkie odpowiedzi i każdy ma jakiś świetny pomysł i kto wie, czy ten dla ciebie nie jest właśnie za rogiem. New York Morning z płyty The Takeoff and Landing of Everything, z tegorocznej płyty zespołu Elbow, jednej z najmniej komercyjnych w ich i tak dość niszowym dorobku, płyty nagranej gdzieś między, wymyślonej raczej, o może tak, gdzieś między Nowym Jorkiem a Wielką Brytanią, gdzieś nad oceanem. Zresztą ten tytuł o starcie i lądowaniu wszystkiego to nie wziął się z niczego, to zapis też tych wszystkich podróży, które odbył Guy Garvey przede wszystkim w głąb siebie, przekraczając magiczną czterdziestkę i zastanawiając się trochę, może nie co dalej, ale gdzie jest, kim jest, siedząc w najmodniejszych knajpach na Brooklynie i pisząc te wszystkie piosenki, które złożyły się na nie najłatwiejszy, ale bez dwóch zdań, przepiękny album. To kolejna z płyt, o których warto pamiętać, wiedzieć, myśląc o roku 2014. facebook.com/atelier.w.trójce, tam jesteśmy, zachęcam do odwiedzin, zachęcam do dołączania. Kolejna płyta nie będzie żadnym zaskoczeniem ani dla tych, którzy tam na Facebooku zaglądają, tam zaglądają na Facebooka, czy którzy słuchają tej audycji, bo nie było chyba albumu, który w tym roku ucieszył mnie bardziej i mijają od tego kwietnia miesiące, a nic się nie zmienia. To wciąż jest moja ulubiona i najpiękniejsza tegoroczna niespodzianka. Dream. Algiers. Pierwszy singiel z wydanej po 16 latach milczenia fonograficznego, nie licząc składanki, płyty zespołu Afghan Weeks, albumu Due to the Beast. Najpierw była trasa koncertowa, właściwie najpierw był koncert, potem była trasa koncertowa, potem była pierwsza piosenka, potem druga, a potem była myśl, że to wszystko idzie tak dobrze, że trzeba tylko nie przeszkadzać. I z tego nieprzeszkadzania wyszła świetna płyta, do której oczywiście można było przyłożyć zarówno miarę, czego się oczekuje po zespole, który od tylu lat nie istniał, nie funkcjonował, jak i miarę to zespół, który ma na koncie kilka znakomitych albumów. I dokładnie gdzieś w środku tych oczekiwań spotkali się wszyscy, którzy nabyli ten album, bo myślę, że trudno być tą muzyką rozczarowanym, chociaż ona nie jest dzisiejsza, to z pewnością, ale nie brzmi też jak muzyka z wczoraj. Brzmi po prostu jak muzyka świetnej amerykańskiej gitarowej kapeli z lat 90., która na nasze szczęście w czasach nie najbardziej sprzyjających tradycyjnemu graniu i rock'n'rollowi gdzieś odważyła się właśnie z taką muzyką wrócić, niespecjalnie ją zdobiąc najróżniejszymi gadżetami i wymysłami z czasów nowych. Więc jest to muzyka staroświecka w najlepszym znaczeniu tego słowa, a jak zawsze w przypadku dokonań Grega Dulliego, muzyka ciężka emocjonalnie, z jakąś ważnością w sobie, zawsze z jakimś smutkiem, z jakimś gniewem, z jakąś złością i zawsze z czymś takim, co jeśli tylko da się temu szansę, zostaje. You know me by name.

Iron Sky, Paolo Nutini z tegorocznej płyty Caustic Love. Piosenka, którą magazyn Q uznał za najlepszy utwór tego roku. Nieważne, czy aż tak, czy nie dość. Ważne, że to piosenka, którą popowy w końcu wokalista zdecydował się zamieścić na swojej płycie. Tak długą, tak nie o niczym, nawet jeśli to nie jest najlepszy i najbardziej skomplikowany tekst świata, to jednak nie jest to piosenka ani o tym, że niebo jest niebieskie, ani o tym, że ona kocha jego, a on ją niekoniecznie. Z wplecionym w to wszystko przemówieniem Charlie'ego Chaplina z filmu Dyktator i jeszcze z niezwykle interesującym teledyskiem. Niby w radiu nie powinno to mieć znaczenia, ale jeśli możecie poświęcić kilka, ładnych kilka minut na to, żeby zobaczyć film, który towarzyszy Iron Sky, to koniecznie. Dziś w atelier przypominamy sobie, co najlepszego naszym zdaniem zdarzyło się w muzyce w ostatnich 12 miesiącach. No, teraz sięgamy pamięcią tak wstecz, bo to była jedna z tych płyt, na które czekaliśmy chyba najbardziej, przynajmniej ja, bo była następcą płyty, która sprawiła mi tyle radości, że zastanawiałam się, czy jest możliwe drugie takie uderzenie. Chyba nie. Ale po tych kilku miesiącach stwierdzam, że naprawdę nie ma w tym nic złego. Love Letters, tegoroczny album Metronomy. Płyta oczekiwana, jak już mówiłam, za album English Riviera, za ich poprzednią, przepiękną, słoneczną, idealnie popową płytę. I Love Letters, ta marcowa premiera, to płyta nie tak idealna, po prostu. Ale czy to znaczy, że zła? No właśnie nie wiem. Na początku zachwycaliśmy się tą klamrą, czyli rozpoczynającym wszystko The Upsetter, którego przed chwilą słuchaliśmy, i zamykającym całość Never Wanted, którego posłuchamy za chwilę. A przecież było jeszcze singlowe I'm Aquarius, to żywe, radosne Love Letters. Były piosenki, które szybko dołączyły do grona naszych faworytów, czyli Month of Sundays i The Most Immaculate Haircut. I nagle się okazuje, że to jest połowa płyty i niespecjalnie z tą drugą połową coś jest nie tak. Więc może jest tak, że raz na jakiś czas zdarza się płyta wspaniała, a jeśli pozostałe są więcej niż niczego sobie, to mówimy o zespole, który jest tutaj i trochę z nami zostanie. I świetnie, bo muzyka Metronomy to jest kapitalnie inteligentny pop i to są dźwięki, których nigdy dość, bo one nie zmieniają świata, ale niezwykle uprzyjemniają rzeczywistość. I nie są przy tym głupie, bo to nie jest głupia płyta. To jest płyta napisana przez kogoś, kto próbował ze skutkiem dobrym, z pozytywnym finałem tych starań ocalić życie osobiste i najbliższych w tym świecie szczęśliwego, ale jednak chaosu, który nastał po sukcesie poprzedniej płyty. I gdzieś udało się i ocalić związek, i ochronić go przed wszystkimi pokusami, i doczekać się dziecka, i odnaleźć małą stabilizację w świecie, który stabilny nie jest. I gdzieś na polu tej walki powstawały wszystkie piosenki z albumu Love Letters. Choices, bedside table, distant. dreams, childhood memories, shadows in the park, hiding in the dark. That's what you brought, that's what you wove, that's what I saw in you. Running through the streets, secret games we play, coming home too late, with bruises on our knees, the cleaner source, the last resort, that's what I saw in you. So a to już muzyka przyszłości, bo płyta Mary Komasy to rok 2015 i to będzie pierwsza płyta, którą zajmiemy się tak na poważnie w atelier w nowym roku, ale to piosenka ją promująca, City of My Dreams, jeszcze tegoroczna melodia i nie wyobrażałam sobie, by w tym wydaniu audycji, które gdzieś stara się wyciągnąć, złapać wszystko to, co podobało nam się szczególnie w ostatnich miesiącach, by mogło tej piosenki zabraknąć. W przypadku kolejnego utworu, no to jest taka oczywistość, że nawet nie wiem, jak tę piosenkę zapowiedzieć. Zapowiedzieć inaczej niż, że to chyba jest utwór, którego w tym roku, w tej audycji słuchaliśmy najczęściej.